Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. Ukiulizwa vipi umemjua Mola wako, faqul sema biayatihi wa makhluqatihi, nimemjua kwa aya zake na kwa viumbe vyake. Yaqulu al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, anta qulta Allahu rabbi أو ربي الله الذي رباني بنعمه، ما هو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ Unaposema wewe kwamba Allah ndiye mola wangu au mola wangu ni Allah ndiye aliyenilea kwa neema zake, ni ipi dalili ya kwamba Allah ndiye mola wako aliyekulea kwa neema zake? Ni ipi dalili kwamba Allah ndiye mola wako alladhi rabbaka bi ni'amihi, aliyekulea kwa neema zake? Yaqulu Sheikh al-Fawzan, jaa al-Sheikh bi adillatin min al-wahyi wa min al-aqli kama sayati. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameleta dalili za wahyi na pia dalili za kiakili kama sayati, kama itakavyokuja. Fa idha qila laka bima arafta rabbak, ukiulizwa kwa kitu gani umemjua mola wako. Li anna man idda'a shay'an fala budda an yuqima ad-dalila ala da'wah, kwa sababu mwenye kudai jambo lazima alete dalili kwa hayo madai yake. Yaqulu ad-da'awi idha lam yuqimu 'alayha bibayyinatin ahluha ad'iya'u, madai kama hawakuyaletea ushahidi basi watu wenye madai hayo ni madai tu, hayana dalili wala hayana ushahidi. Madai ikiwa hayana ushahidi ni kwamba hayana uhakika, yanaitwa ni madai peke yake kwani hayana dalili. Wad'awi idha lam yuqimu 'alayha bayyinatin ahluha ad'iya'u, idhan la budda li kulli mudda'in an yuqima ad-dalila 'ala da'wahu, lazima mwenye kudai jambo alete dalili kutilia nguvu madai yake. Wa illa kanat da'wahu ghaira sahiha, vinginevyo itakuwa madai yake siyo ya sahihi kwa vile hana dalili. Hasa anasema anta qulta rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi, wewe ulisema kwamba mola wangu ni Allah, Allah ndiye aliyenilea na akalea viumbe vyote kwa neema zake. Madalilu, ni ipi dalili ya hayo unayoyasema? Faqul sema ad-dalilu ayatuhu wa makhluqatuhu, dalili ni aya zake na viumbe vyake. Dalili ya kwamba Allah ndiye mola wangu na ndiye aliyenilea mimi akalea viumbe vyote kwa neema zake, dalili ya hilo ni aya zake pia na viumbe vyake. Yaqulu Sheikh al-Fawzan al-ayatu jam'u aya, ayat ni jam'i ya aya. Wal ayatu fil lugha al-alamatu ala shay, ni alama ya kitu. Aya ni mufrad, al-ayatu ni jam'i. Sasa aya katika lugha ya Kiarabu maana yake al-alamatu ala shay, ni alama ya kitu. Wad-dalalatu ala shay, na ufahamisho wa kitu, kama qala sallallahu alayhi wasallam ayatul munafiqi thalath ay alamatuhu, alama za mnafiki ni tatu. Kwa hiyo aya ina maana ya alama. Kauluhu bi ayatihi ay alamatu wad dalalatu dallatu alayhi subhanahu wa ta'ala. Alama na dalili zinazofahamisha juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fajamiu hadhihi alkainati allati tarawunaha kullaha kanat ma'duma. Vitu vyote hivi vilivyopo ulimwenguni mnavyoviona vyote vilikuwa havipo. Fajamiu hadhihi alkainati allati tarawunaha kullaha kanat ma'duma. Vyote hivi vitu vilivyopo ulimwenguni mnavyoviona vyote ilikuwa havipo. Thumma inna Allaha awjadaha wa khalaqaha bi qudratihi subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akavipatisha na akaviumba kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Wa minha, katika vitu hivyo, khalqun yatajaddadu, kuna viumbe ambavyo kila siku vinakuwa vipya. Mithla nabatat wal mawalid, mimea na watoto wanaozaliwa. Wa ashiaa ma kanat maujuda, na vitu ambavyo vilikuwa havipo. Thumma wujidat, kisha vikawapo. Wa antum tandhuruna ilaiha, na nyinyi mnaviona. Mani alladhi yakhluquha, nani anayeviumba vitu hivi? Ilikuwa havipo halafu vikawapo vitu hivi, na nyinyi mnaviona, nani anayeviumba? Huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Jawabu ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeviumba. Hal takhluqu nafsuha, je hivi viumbe hivyo vitu vinajiumba vyenyewe? Hal ahadun min albashari khalaqaha, au je kuna yoyote katika watu aliyeviumba? La ahada da'a hadha, hakuna yoyote anayedai hivyo kwamba ameumba kitu chochote hapa ulimwenguni. Wala yastatiu an yadai, wala hawezi kudai, hakuna kiumbe chochote kitakachodai kwamba kimeumba kitu chochote hapa ulimwenguni. Hata hao makafiri pia hawawezi kudai kwamba kuna kitu wameumba hapa ulimwenguni, hawawezi. Ala ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, je wameumbwa kutokana na kitu kukuwa, yani kwa kitu kisichokuwa chochote? Am khuliqu min ghairi shay'in, je wameumbwa bila ya kitu? Am humul khaliqun, au wao ndio walioumba? Am khalaqu samawati wal ardha, au wao wameumba mbingu na ardhi? Bal la yuqinun, bali hawayaqini, hawatii katika yakini zao mambo haya. Kwa hiyo hadhihi alashya'u ma aujadat nafsuha, vitu hivi havikujiumba vyenyewe. Au aujadaha ghairuha min almakhluqati abadan, au aliviumba mwingine katika viumbe milele. Lam walan yakhluqa ahadun shajaratan au ba'udatan au dhubaban. Lam yani hawezi na hataweza yoyote, hakuna yoyote atakayeweza kuumba mti au kuumba mbu au kuumba nzi. Yakulu ta'ala, inna alladhina tad'una min duni Allah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah, wale mnaoabudu badali ya Allah hawawezi kuumba nzi hata wakikusanyika wote. Masanamu yote hayo mnaoyabudu min duni Allah hayawezi kuumba nzi, wala ijtama'u lahu, hata lau wakikusanyika wakasaidiana kuweza kuumba nzi wasingeweza. Fahadha alkhalqu yadullu ala alkhaliqi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hivi viumbe vinafahamisha muumbaji subhanahu wa ta'ala. Hivi viumbe vyote vinafahamisha kwamba kuna muumbaji subhanahu wa ta'ala. Walihadha lamma qila li'arabiyyin ala albadiha, alipoulizwa bedui mmoja halal badiha, yani kwa haraka haraka, bima arafta rabbaka, ulimjua vipi mola wako? Bedui ni wale wanaokaa mashambani, hawana elimu yoyote, hawana ujuzi wowote. Akaulizwa tu haraka haraka, bima arafta rabbaka, ulimjua vipi mola wako? Qal, akajibu, alba'aratu tadullu ala alba'ir wal atharu yadullu ala almasir. Alba'ara tadullu ala alba'ir, yale mavi ya ndovu mavi ya ngamia yanafahamisha kwamba kuna ngamia hapa. Wal atharu, na alama, yadullu ala almasir, inafahamisha masiri, pale mahali ambapo mtu amepita. Nyayo za mtu akipita zina inaweka athari na inaweka alama kwamba hapa mtu amepita. Kwa hiyo ile baara, ikiwa kuna kinyesi cha ngamia hapa, inafahamisha kwamba hapa alipita ngamia au pana ngamia. Wal athar, na ile alama ya nyayo, inafahamisha kwamba kuna mtu alipita hapa. Ala yadullu hadha alkaun ala latifil khabir, hivi huu ulimwengu haufahamishi mpole na mjuzi ambaye ndiye Allah subhanahu wa ta'ala? Hili ni jawabu la haraka haraka la huyu bedui aliyeulizwa, bima arafta rabbak, kwa nini umemjua, au kwa kitu gani umemjua mola wako? Kwa hiyo hivi viumbe vyote ndivyo vinafahamisha kwamba kuna muumbaji, na muumbaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika la. Yakulu, akifasiri msemo huu wa huyu bedui, idha raaita athara qadamin ala al-ardhi, ukiona alama ya nyayo juu ya ardhi, ama yadulluka hadha ala anna ahadan masha ala hadhihi al-ardhi, hivi hizi nyayo hazikufahamishi wewe kwamba kuna yoyote alipita katika ardhi hii? Idha raaita ba'ra ba'irin ala yadulluka hadha ala anna hadhihi al-ardha fiha ibil, ukiona kinyesi cha ngamia, hivi akikufahamishi kwamba katika ardhi hii kuna ngamia? Au marra alaiha ba'irun, au alipita juu yake ngamia, kinakufahamisha hivyo? Kwa hiyo al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir wal-atharu yadullu ala al-masir. Mafhum? قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر, ni katika alama zake. Alama zake Allah ni usiku na mchana na jua na mwezi, zote hizi ni katika alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ayatu ala qismaini, alama hizi ziko katika sehemu mbili. Al qismu al awwal, sehemu ya kwanza, ayatun kauniya tushahadu, kuna alama za kilimwengu zinazoonekana. Mithla samawat wal ardi wan nujum, mfano wa mbingu na ardhi na nyota. Washamsi, na jua. Wal qamar, na mwezi. Wal jibal, na majabali. Washajari, na miti. Wal bihar, na bahari. Hizi zote ni alama za kilimwengu. Summiat ayat, zimeitwa alama, lianna biha dalalatin ala khaliqiha subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika alama hizi kuna dalalat, dalili nyingi ya kwamba kuna muumbaji wa vitu hivi subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi ni katika dalili za kwamba kuna muumbaji na hakuna mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa vitu hivi vyote. Walihadha yakulu Abu al-Atahiya, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. أبو العتاهية نسمى فيا عجبا كيف يعصى الإله, نشنغا نستعجاب ذيبي أتعصي الله ذيبي وات وتمعصي الله, كيف يعصى الإله vipi ataasiwa Allah, am kaifa yajhaduhu aljahidu, au vipi atamkanusha Allah mwenye kukanusha. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun, na katika kila kitu kuna alama, tadullu ala annahu wahidu, inayofahamisha kwamba Allah ni mmoja tu. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin fil wara shahiduna, Allah katika kila tahrika, kila harakati na kila utulivu kwa watu, shahidu, kuna ushahidi kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yajhadu, yajhadu ahadun illaha jalla wa ala, vipi mtu atamkanusha Allah jalla wa ala, wa yakulu leisa hunaka rabbun lihadha alkauni kullihi, na vipi mtu anasema kwamba hakuna mola wa ulimwengu huu wote, vipi mtu atakanusha hivyo. Wa hadhi almakhluqatu wujidat min ghairi khaliqin, na hivi viumbe vyote vimepatikana bila muumbaji. Wa in wujidat bi khaliqin, na akipatikana huyo mwenye kuviumba, faman huwa hadha alkhaliq ghaira Allah, ni nani huyo muumbaji asiyekuwa Allah jalla wa ala. Bayin li, nibainishie wewe unayekanusha kwamba kuna Allah, nibainishie kama huu ulimwengu na vitu vyote hivi viumbe vimeumba vipi, nani aliyeviumba kama si Allah jalla wa ala. La tajid khaliqan ghaira Allah subhanahu wa ta'ala, hutakuta muumbaji asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba vitu vyote. Allah anasema am ja'alu lillahi shurakaa khalaqu ka khalqi fatashabaha alkhalqu alayhim, hivi wamemjalia Allah kwamba anawashirika nao wameumba kama kuumba kwake. Fatashabaha alkhalqu alayhim, halafu kukatatiza kule kuumbwa juu yao. Kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahidu alqahhar, sema Allah ndiye mwenye kuumba kila kitu na yeye ni mmoja mwenye nguvu. Na ndio maana washirikina wa mwanzo walikuwa wakikiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba vitu vyote, hawakuwa wakikanusha. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi wanasema ni Allah, wanakiri hii tauhidur rububiyya. Kwa hiyo sehemu ya kwanza katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala ni hizi alama za kilimwengu zinazoonekana, mbingu, ardhi, nyota, jua, mwezi, majabali, hizi zote ni alama kwamba kuna muumbaji na hakuna mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Alqismu thani, sehemu ya pili ya alama, al-ayatul Qur'aniyya allati tutla min al-wahyi al-munzali ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni aya za Qur'ani zinazosomwa kutokana na wahi ulioteremshiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadhihi kulluha adilla ala wujudi ar-rabbi subhanahu wa ta'ala, zote hizi aya zote hizi ni dalili ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala kamalihi, pia ni dalili za ukamilifu wake. Wa sifatihi, na sifa zake. Wa asmaihi, na majina yake. Wa ala annahu mustahiqqun lilibadati wahdahu la sharika lah, na hizi zote ni dalili kwamba Allah ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Kulluha tadullu ala dhalika al-ayatil kauniyya, al-ayatul kauniyya wal-ayatul Qur'aniyya, zote hizo zinafahamisha hayo. Kulluha tadullu ala dhalik, zote hizo zinafahamisha hayo, al-ayatul kauniyya wal-ayatul Qur'aniyya, alama zile za kilimwengu na hizi aya za Qur'ani, zote zinafahamisha kuwepo kwa muumbaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yakul al-ayatul kawniya tadullu ala khaliqiha wa mujidiha wa mudabbiriha. Aya hizi za kilimwengu zinafahamisha muumbaji wake na mwenye kuzipatisha hizi alama hizi na mwenye kuzitengeneza. Wal ayatul qur'aniyya fiha al-amru bi'ibadati Allah. Aya za Qur'ani zinakuamrisha kuabudiwa Allah. Wa fiha taqriru tauhidi rububiyya, pia katika aya za Qur'ani unakuthibitisha tauhidu rububiyya. Wal istidlalu bihi ala tauhidi al-uluhiyya, na pia kutoa dalili za tauhidi al-uluhiyya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake. Wal amru bi'ibadati Allah subhanahu wa ta'ala, pia zinakuamrisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu al-Qur'an yadullu ala hadha al-ma'na, Qur'ani yote inazunguka kwa maana hii. Kuamrisha nini? Kuamrisha kumpekesha Allah na kumwabudu Allah peke yake, na pia kukiri na kuthibitisha tauhidi rububia na kuchukua dalili za tauhidi uluhia. Wal amru bi'ibadati Allah subhanahu wa ta'ala, na pia Qur'ani kuna kuamrisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nasema kullu al-Qur'ani yadullu ala hadha al-ma'na, Qur'ani yote inazunguka kwa maana hii. Wa unzila min ajli hadha al-ma'na, na pia imeteremshwa Qur'ani kwa ajili ya maana hii. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, ni katika alama za Allah usiku na mchana na jua na mwezi. Hadhihi min a'zami ayatihi subhanahu wa ta'ala, hizi ni katika alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-laylu al-mudhlim, usiku wenye kutia giza. Alladhi yughatti hadha al-kawn, usiku unaofunika huu ulimwengu. Wan-naharu al-mudhi'u alladhi yudhi'u hadha al-kawn, na mchana wenye kuangaza ambao unaangaza huu ulimwengu. Usiku unatia giza ulimwengu na mchana unatia mwangaza huu ulimwengu. Fayantashiru an-nasu li ashghalihim, mchana watu wanatawanyika kwa ajili ya shughuli zao. Qala ta'ala qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya afala tasma'un, sema mnaonaje Allah akikujalieni usiku milele mpaka siku ya kiyama ni usiku tu, nani mola mwingine asiyekuwa Allah atakuleteeni mwangaza wa mchana? Ikiwa Allah atajalia milele ni usiku tu, nani mola mwingine asiyekuwa Allah atakuleteeni mwangaza wa mchana? Afala tasma'un, hivi amsikii? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmi al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi afala tubsirun, sema maonaje ikiwa Allah atakujalieni mchana milele mpaka siku ya kiyama ni mchana tu hakuna usiku, nani mola mwingine asiyekuwa Allah atakuleteeni usiku mkatulizana katika usiku huo? Afala tubsirun, hivi amuone? Wa min rahmatihi, na katika rehma zake Allah, ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi, amekujalieni usiku na mchana ili mtulizane katika usiku. Walitabtaghu min fadlihi, na ili mtafute katika fadhila zake mchana. Wala'allakum tashkurun, na kwa ajili mupate kumshukuru. Ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kukujalieni usiku mnatulizana mnapumzika kutokana na shughuli nyingi za mchana, pia kakujalieni mchana ili mtafute katika fadhila zake na riziki zake, wala'allakum tashkurun, na kwa ajili mpate kumshukuru. Lakini waqalilun min ibadi yashkur, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ni wachache katika waja wangu hao wanaonishukuru. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا من أعظم آيات الله هذا الليل وهذا النهار. هي ذكتك على مكوبة الله هو سيكو نهو مجانا، لا الوقت كله ليل ولا الوقت كله نهار، سوى كتوات نوسيكو ولا سوى كتوات نمجانا. هي ذكتك على مكوبة ننعم كوبة الله وفيهم ببياكي. لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. ingekuwa hivyo ingekuwa ni usiku milele au mchana milele, ta'attalat masalihul ibad, maslaha ya watu yangeharibika, wataibu na wangepata tabu, wangepata tabu sana, ingekuwa hakuna kupumzika, ingekuwa ni mchana milele, hakuna kupumzika, hakuna wakati wa usiku hapa utakwenda kupumzika, wafanya kazi tu. Au ingekuwa ni usiku milele, ingekwenda utafuta riziki wapi? Ukitoka waogopa usiku usije ukashikwa na majambazi, huwezi kutoka kwenda kutafuta kibarua. Kwa hiyo hii ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kuna usiku halafu kuna mchana. Wanasema Sheikh hafidhu Allah: ja'ala Allahu lahumul layla wan nahara yata'aqaban, Allah amewajalia viumbe vyake usiku na mchana vinapishana, unakuja usiku alafu usiku unaondoka, unakuja mchana, hivyo hivyo. Thumma innal layla wan nahara muntazimani, kisha usiku na mchana unakwenda kwa mpango. La yatakhallafu wahidun minhuma, hakichelewi kimoja katika hivyo viwili. Wala yataghayyaru ala nidhamin wahid, wala hakibadiliki kwa mpango mmoja juu ya nidhamu moja. Mimma yadullu ala hikmati alhakimi subhanahu wa ta'ala, hani katika unaofahamisha hikma ya Allah alhakim, mwingi wa hikma subhanahu wa ta'ala. يقول: أفعال العباد وصناعاتهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل. يعني ما vitendo vya watu na viwanda vyao hivi vinaharibika, وتختلف na vinaختلفiana, مهما كانت vyovyote vitakavyokuwa, وتتعطل na vinaharibika. Vyovyote viwanda, kitu chochote kilichotengenezwa na mwanadamu hatimaye kinaharibika. Wa amma makhluqatullahi jalla wa ala fa innaha la takhribu illa fi waqtin ya'dhana Allahu fihi bi kharabiha, viumbe vya Allah azza wa jalla haviharibiki isipokuwa katika wakati ambao Allah anaruhusu viharibike. فالليل والنهار مستمران لم يتعطل احد منهما, usiku na mchana vinaendelea, hakuna hata kimoja kilichoharibika katika hivyo viwili. baina ma sina'atu al-khalq tata'attal wa takhrib wa tafna, wakati kitengenezo au kiwanda kilichotengenezwa na viumbe kinaharibika na kinamalizika. Wa in kanat qawiyatan au dhahma, hata kikiwa kina nguvu au ni kikubwa kitaharibika tu. Yakul kama tu kam tushahiduna min as-sayyarati al-marmiya wat-ta'irat wal-bawakhir ma annaha qawiyya, asema gari ngapi mnazoziona zimetupwa, ndege, meli, pamoja na kwamba zina nguvu, wa mu'tanan biha, zenye kupatilizwa na kushughulikiwa, lakinaha tahrib wa tata'attal, lakini zinaharibika. Hal ta'attala al-laylu au ta'attala an-nahar, je usiku uliharibika au mchana uliharibika, ikawa mchana umemalizika usiku hautoki, au usiku umemalizika lakini mchana hautoki umebaki ni usiku. La, limadha? Lianna sani'ahu qadirun hakim, kwa sababu mwenye kutengeneza usiku na mchana ni qadir, ni muweza, hakimu, mwenye hikma. Jalla wa ala, sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay, matengenezo ya Allah ambaye amefanya vizuri kila kitu. Hadha dalilun ala rububiyatihi wa ilahiyatihi subhanahu wa ta'ala, hii ni dalili ya rububiyatillahi wa uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah ni Rabb na Allah ni ilah ambaye ndiye anestahiki kuabudiwa peke yake. Qala ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, ni katika alama zake usiku na mchana na jua na mwezi. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Ash-shamsu wal-qamar, jua na mwezi. Ash-shamsu al-kawkabu al-azim alladhi yudhi'u al-kawna sirajan wa haja, jua ni kaukab kubwa, ni nyota kubwa ambayo inaangaza ulimwengu, taa yenye kutoa nuru kubwa. Kama kala Allahu ta'ala waja'alna sirajan wa haja, tukajaalia taa yenye kutoa mwangaza mkubwa, yani jua. Walqamar nurun yudhi'u al-layl, na qamar ni nuru inayoangaza usiku. Wa yudhi'u at-tariqa lin-nas, na inaangaza njia kwa watu. Wa min masalihihima aidan, na ni katika maslahi ya jua na mwezi pia, islahu al-kaun bi ashjarihi wa thimarihi wa biharihi, kutengeneza ulimwengu kwa miti yake na matunda yake na bahari zake. Falau ikhtafati shamsu anil kaun la tadarrara al kaunu wa fasadat kathiru mimma aishi nnas wa masalihihim. Walau ikhtafati shams, lau jua lingejificha, anil kaun, katika ulimwengu ikawa halionekani, la tadarrara al kaun, ulimwengu ungepata madhara. Wa fasadat kathiru mimma aishi nnas, yangeharibika mengi katika maisha ya watu. Wa masalihihim, na maslahi yao. Walau ikhtafa alqamaru kadhali, lau mwezi ungejificha ni hivyo hivyo. Alqamaru aidan fihi manafi'u lithimari wal ashjar, mwezi pia ndani yake kuna manufaa kwa matunda na miti. Maa ma fihi aidan min ma'rifati alhisab, pamoja na mengineo yaliyomo katika mwezi ambayo ni kujua hisabu. Qala ta'ala wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, tumejalia mwezi ni nur, ni mwangaza. Wa qaddarahu manazil, akaukadiria vituo vyake mwezi. Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, ili mjue idadi ya miaka na hisabu. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا نوambia mtume wake, watakuuliza kuhusu hii miezi miandamo. Yasalunaka عن الأهلة, watakuulizia kuhusu hii miezi miandamo, mbona yaanza midogo membamba halafu inakuwa mpaka linakuwa kubwa sawa sawa ule mwezi umekamilika. Yani watakuuliza nini maana yake hiyo. Kul, waambie hiya mawaqitu linnasi walhaji, waambie hiyo mezi faida zake ni nyakati za watu, ni pia kujua haji, kujua masuala ya ibada. Ramadhani, sasa ni mwezi wa Ramadhani, huu ni mwezi wa Shaabani, huu ni mwezi wa haji, ndio maana na hikma ya hii miezi miandamo. Hii aya ilipita kule nyuma mwanzo mwanzo, tulielezea aya hii, sijui nani anayekumbuka. Tukaeleza kwamba hili jawabu ni tofauti na sali, na tukaeleza maana yake. Inaitwa nini? Ha, ahsant, uslubul hakim. Inaitwa uslubul hakim. Barakallahu fik. Yani hawa waliuliza kwamba nini hikma ya miezi kuanza midogo membamba halafu inakuwa mpaka mwezi unakuwa sawa sawa umekamilika, nini hikma yake? Mtume akawajibu jawabu ambalo wao walitakiwa waulize hivyo. Mtume kaujibu jawabu ambalo wao walitakiwa waulize faida za miezi, sio hikma ya kuanza mdogo halafu ukakua. Walitakiwa nini faida ya hii miezi? Sasa Mtume kawajibu jawabu jingine ambao wao walikuwa waulizie hizi faida ya miezi. Ndio Mtume akawajibu miezi faida zake ni nyakati za watu, na pia ni nyakati za kujua miezi ya haji na miezi ya ibada. Hii inaitwa uslubul hakim kwa lugha ya Kiarabu. Fafil ahillati maslaha limaarifati almawaqit wal ajal. Katika miezi hii kuna maslahi ya kujua nyakati na kujua ajal, mida, ajali duyun, mida ya madeni. Deni, nakupa deni hili, utanlipa mwezi wa Shaaban. Utaujuaje mwezi wa Shaaban? Ni hii miezi miandamu inaotoka. Wa ajali lidadi lilnisa, mida ya eda kwa wanawake. Eda za wanawake zinajulikana kwa hii miandamu ya mwezi. Sasa umeingia Jumada Thania, halafu Rajab, halafu Shaaban, halafu Ramadhani. Kwa wanajua ile idadi ya miezi yao ya eda kufuatia kutokana na hii miezi. Wa mawaqiti al-ibadat, nyakati za ibada. Wa siyam na saumu, wal haji na haji. Kulluha tu'rafu بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر. Nasema zote hizo zinajulikana kwa hisabu zenye kujengewa na kuzingatiwa kwa hizi nuru mbili, jua na mwezi. فالحساب الشمس والحساب القمر فيهما مصالح للخلق اجمعين. Hisabu ya shamsi ya jua na hisabu ya mwezi, ndani yao kuna maslahi kwa viumbe vyote. Wa min makhluqatihi samawati saba, na ni katika viumbe vyake Allah hizi mbingu saba. Qala ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna. Allah ndiye aliyeumba mbingu saba na katika ardhi mfano wa hizo mbingu saba, yani ardhi saba pia. Allah alladhi khalaqa sab'a samawat, aliyeumba mbingu saba. Wa min al-ardi mithlahunna, na katika ardhi pia kuna mfano wa hizo mbingu saba, yani ardhi saba. Pia Allah anasema alladhi khalaqa sab'a samawat intibaqa ba'dhuha fawqa ba'd. Allah ambaye ameumba mbingu saba, yani zilizo na tabaka saba, baadhi yao juu ya baadhi nyingine. As-samaa'u ad-dunya thumma allati taliha, kuna mbingu hii ya karibu kisha ambayo inaifuatia, ila sabia, mpaka mbingu ya saba. Wa fawqa al-jami'i 'arshur rahmani subhanahu wa ta'ala, na juu ya mbingu zote kuna arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal araduna sab'a, na ardhi ni saba pia, kama qala ta'ala wa min al ardi mithlahunna, na katika ardhi kuna mfano wa hizo mbingu saba. Fahiya sab'u tibaqin aidha, wa hiyo ardhi pia ni sab'u tibaq. Wa kullu tabaqatin min tabaqati samawati sab'i wal aradhina laha sukkanun wa ummar, na kila tabaka moja katika tabaka za mbingu saba na pia katika tabaka za ardhi saba kuna wakazi wake na kuna wenye kuamirisha hizo tabaka. Ma fi samawati min alkawakib, والأفلاك الشمس والقمر وما في الأرض من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعها vilivyo mbinguni nyota na falaki nyingine jua mwezi na vilivyo katika ardhi katika viumbe wanyama wa itilafu ya sampuli zao wa minal jibal majabali wal ashjar na miti wal ahjar na mawe wa minal maadi na madini wa minal bihar na bahari hadhihi min ayati Allahi subhanahu wa ta'ala hizi ni katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala al ayatul kauniyya allati tura wa tushahadu alama za kilimwengu ambazo zinaonekana. Qala rahimahullah wad dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ni katika alama za Allah usiku na mchana na jua na mwezi msilisujudie jua wala mwezi msujudieni Allah aliyeviumba vitu hivyo in kuntum إياه تعبدون mkiwa nyinyi yeye tu mnamwabudu. Min ayatihi al-layl ni katika alama zake Allah usiku yani min alamatihi dalla ala rububiyya katika alama zake zinazofahamisha rububiyatahu wa qudrata wa qudratihi na uwezo wake wastihqaqihi lil-ibadati duna siwahu na katika alama ambazo zinafahamisha kustahiki kwake kuabudiwa yeye peke yake bila kitu kingine al-layl ni katika alama za uwezo wake na kustahiki kwake kuabudiwa peke yake duna siwahu al-laylu alladhi yudhlimu usiku ambao unatia giza wan-naharu alladhi yudhi'u al-kauna kullahu na mchana unaoangaza ulimwengu wote hadha min ajaibi ayati llahi subhanahu wa ta'ala hii ni katika ajabu za alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Faman alladhi yaj'alu al-kawna kullahu mudhliman fi anin wahid? Nani anayojalia ulimwengu wote uko giza katika wakati mmoja? Thumma yaj'alu al-kawna kullahu mudhi'an fi anin wahid? Kisha anajalia ulimwengu wote ni wenye kuangaza unamwangaza katika wakati mmoja. Nani anayefanya hivyo? Huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Law ijtama'a al-khalqu ala an yudhi'u buq'atan min al-ardi mastata'u an yudhi'u illa buq'atan mahduda. Law viumbe wangekusanyika kwamba waangaze ardhi yote buq'atan min al-ardi sehemu ya ardhi wasingeweza kuiangaza isipokuwa sehemu mahduda sehemu maalumu tu. Law ja'u bimaka'in al-kahraba allati fi dunya kulliha la tudhi'u illa juz'an mahdudan min al-ardi. Law wangeleta vyombo vyote vya umeme hivi vilivyo ulimwenguni vyote haviwezi vikaangaza isipokuwa sehemu maalumu tu katika ardhi sio ulimwengu mzima. Amma shamsu wal qamar fahuma yudhi'ani al ardha kullaha, ama jua na mwezi hivi vinaangaza ardhi yote. Al layl wan naharu yata'aqabani usiku na mchana vinapishana, washamsu wal qamaru kadhalik na jua na mwezi hivyo hivyo vinapishana. Unakuja jua wakati unamalizika linazama jua, unakuja mwezi wa hakadha, na mchana nao na usiku ni hivyo hivyo, mchana unakuja unamalizika, unakuja usiku unamalizika hivyo. Sasa haiwezekani kwamba vitu hivi vinakwenda wenyewe kwa wenyewe, lazima kuna muumbaji ndiye aliyeviumba na ndiye anayeviwekea mpango huu unaokwenda. si kwamba vimejiumba wenyewe kwa wenyewe, unakuja usiku wenyewe halafu unaondoka wenyewe, unakuja mchana, hakuna hivyo. Qala ta'ala la tasjudu lishamsi wala lilqamar, msilisujudie jua wala mwezi, wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, msujudieni Allah aliyeviumba hivyo, in kuntum iyyahu ta'budun, mkiwa nyinyi yeye tu mnamwabudu. Hadha ibtalu lishirki, hii ni kubatilisha ushirikina. La tasjudu lilmakhluqat, msisujudie viumbe. Ibada ya kusujudu hii ni ibada anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna kiumbe chochote kinachoabudiwa kinachosujudiwa, hakuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an yasjuda au la amartu an nisaa an yasjuda lirijal au kama qala sallallahu alayhi wasallam, leo lau ingekuwa nawezekana kumwamrisha mtu ni kuyoyote kwa yoyote, yani kumsujudia yoyote, ningewaamrisha wanawake wawasujudie waume zao, kuonesha kwamba haki za waume ni kubwa kuliko wanawake. Lakini ni kwamba hakuna uwezekano huo wa kusujudu, wala hakuna amri hiyo ya kwamba mwanamke amsujudie mwanamume. Lau ingekuwa, anasema, lau ingekuwa ya juzu, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake, kutokana na haki za mume kwa mwanamke kwa mke wake. Lakini ni kwamba ni jambo analofanyiwa Allah peke yake, Mtume hakuamrisha hivyo. Kwa hiyo ibada ya kusujudu anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu ni kiungo adhimu, kiungo sharifu, kiungo kitukufu, ndicho kinachokwenda chini kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huwezi ukamsujudia kiumbe chochote, kwa sababu kiungo kitukufu ambacho ni uso ndicho kinachokwenda chini kikamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ibada hii anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio Allah anasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar, msilisujudie jua wala mwezi wala kiumbe chochote msikisujudie. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, msujudieni Allah aliyeviumba vitu hivyo, in kuntum iyyahu ta'budun, mkiwa nyinyi yeye tu mnamwabudu. Idhan hadha ibtalu lishirki, hii ni kubatilisha ushirikina. La tasjudu lilmakhluqat, msisujudie viumbe. Lianna min a'zami almakhluqati ash-shamsu wal-qamar, lianna min a'zami almakhluqati ash-shamsu wal-qamar, sababu katika viumbe vikubwa ni jua na mwezi. Wa lianna almushrikin kanu ya'buduna ash-shamsa wa yasjuduna laha, kwa sababu washirikina walikuwa wakiabudu jua na wakilisujudia. Wa minhum man ya'budu al-qamar, na kuna katika washirikina wanaoabudu mwezi, walkawakib na nyota, mithla qaumi Ibrahim yabnuna laha hayaki la ala surati al-kawakib. Qaumu Ibrahim walikuwa wanajengea masanamu kwa sura ya nyota, wayaabuduna ha halafu wanaziabudu, walikuwa wanajenga hayaki masanamu yaliyo katika sura ya kawakib nyota, halafu wanaziabudu. Faqauluhu ta'ala la tasjudu lishamsi, as-sujudu ma'nahu wad'u al-jabhati 'ala al-ardi khudu'an lil-ma'bud. Neno la Allah msilisujudie jua, hasa anafasiri Sheikh, sujudu maana yake ni kuweka paji la uso juu ya ardhi kwa kumnyenyekea yule mwenye kuabudiwa. Wa huwa a'zamu anwa'i al-ibada, kusujudu ndiyo sampuli kubwa ya ibada. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Mola wake ni pale mtu uko katika kusujudu. Pale ni mahali ambapo mtu yuko karibu na Mola wake, ndio Mtume akasema fa akthiru fihi minad du'a, kithirisheni dua katika kusujudu, kwa sababu mtu anakuwa karibu sana na Allah wakati ya kisujudu. Fa'adhamu anwa'i al-ibada as-sujudu 'ala al-ardhi. Kwa sampuli kubwa ya ibada ni kusujudu juu ya ardhi, li'anna wajhaka alladhi huwa a'azzu shay'in 'indaka wada'tahu lillahi 'ala al-ardhi ta'abbudan lillah. Kwa sababu uso wako ambao ndio kitu kitukufu kwako umekiweka kwa ajili ya Allah juu ya ardhi, ta'abbudan lillah, kwa ajili ya kumwabudu Allah, wa tadhallulan baina yadayhi subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kujidhalilisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa sujudu al-haqiqi, huku ndiko kusujudu kwa hakika, wala yaliqu at-ta'abbudu bihi illa lillah, na hakufanani kuabudu kwa kusujudi isipokuwa kwa Allah, kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio maana inakatazwa mtu kumpiga mwenzake au kumpiga mke wake uso. Inakatazwa mtu kumpiga mume kumpiga mke wake usoni, kwa sababu uso ni kiungo kitukufu, na unapompiga usoni ni kwamba umemdhalilisha sana. Kwa imekuja katika hadithi, wala tadhribil waji, msimpige uso mke. Mume anaruhusiwa kumpiga mke wake, lakini pigo ambalo si la kuumiza pia asimpige uso. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Sharh Riyadh Salihin anasema hata mtoto, mtu mtoto wake pia asimpige katika uso. Ampige sehemu nyingine, lakini asimpige uso, kwa sababu uso ni kiungo kitukufu. Amma sujudu lishamsi wal kamar, ama kulisujudia jua na mwezi, fahuwa sujudu limakhluqi, ni kusujudia kiumbe, la yastahiku an yusjada lahu, kiumbe ambacho hakistahiki kusujudiwa. Kwa hiyo wale wanaosujudia jua, wanaosujudia mwezi, wamefanya ushirikina, kwa sababu hivi ni viumbe ambavyo havistahiki kusujudiwa. Fala yajuzu sujudu lilmakhluqat, kwa hiyo haifai kusujudia viumbe vyote. Wa innama sujudu likhaliqil makhluqat, isipokuwa kusujudu ni kwa muumbaji wa hivi viumbe, Allah subhanahu wa ta'ala. Amma almakhluqat fahiya mithluka makhluqatun mudabbaratun mutasarrafun fiha, ama viumbe ni kama wewe, ni venye kuumbwa, venye kutengenezwa, venye kusarifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tasjudu limakhluqin ajizin mithlaka, je unasujudia kiumbe ambacho ni ajiz, kinashindwa kama wewe? Hadha la yajuzu aina dhahabati luqul, jambo hili halifai, akili zimekwenda wapi mpaka mtu ikawa ana akili zake asujudia jua au asujudia nyota au mwezi au asujudia sanamu? Akili ziko wapi? As-sujudu innama yastahiquhu al-khaliq subhanahu wa ta'ala alladhi la ya'jizuhu shay'un, kusujudu kuna anayestahiki kusujudiwa ni muumbaji subhanahu wa ta'ala, ambaye hakuna lolote linalomshinda. Fasujudu haqqun lillahi azza wa jalla, kwa kusujudu ni haki ya Allah azza wa jalla, wa laysa haqqan lilmakhluq, na si haki ya kiumbe, mahma kana hadha almakhluq, vyovyote kitakavyokuwa kiumbe hiki, min al-idhami, kwa ukubwa, walkibar, hata kikiwa kikubwa vipi, fa innahu makhluqun dhaif, hicho ni kiumbe kimeumbwa na ni dhaifu, mudabbarun, chenye kutengenezwa, mutasarrafun fi, Allah anatasarraf katika kitu hicho, na anafanya atakavyo Allah katika kiumbe hicho. La tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun, msilisujudie jua wala msisujudie mwezi. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, msujudieni Allah aliyeviumba hivyo, in kuntum iyyahu ta'budun, mkiwa nyinyi yeye tu mnamwabudu. Falwajib alla na'buda illa Allah. Kwa hiyo wajib ni kwamba tusimuabudu yoyote isipokuwa Allah. Fa idha sajadtum lahu wa sajadtum li ghairihi fa innakum la takununa 'abidina lillahi al-ibadata as-sahiha. Mkimsujudia Allah na mkisujudia kitu kingine kisichokuwa Allah, nyinyi itakuwa itakuwa nyinyi hamkumwabudu Allah ibada sahihi. Bal ta'budunahu ma'a shirki, bali mnamwabudu pamoja na ushirikina. Washirku yufsidu al-ibada, na ushirikina unaharibu ibada. Ushirikina unaharibu ile ibada. Kwa hiyo haiwezekani mtu huku anamwabudu Allah na huku afanya ushirikina. Ni kwamba ibada zinafutika. Ibada pale zinafutika, anabaki ni mshirikina moja kwa moja, hawi ni muwahid. Kama sunna na bid'a. Haiwezekani kwamba mtu ni sunni halafu huku anafanya bid'a zake abaki katika sunna. Sunna inafutika, anakuwa ni mubtadi, ni mzushi moja kwa moja. Ndio ushirikina na tauhid ni vitu ambavyo havikusanyiki. La yajtami'u at-tauhidu ma'a ash-shirk wa la tajtami'u as-sunnatu ma'a al-bid'ah. Kwa hiyo wajib alla na'buda illa Allah, wajib ni kwamba tusiabudu kitu chochote isipokuwa Allah. Fa idha sajadtum lahu wa sajadtum li ghairihi, napomsujudia Allah halafu mkakusujudia kitu kingine kisichokuwa Allah, fa innakum la takununa 'abidina lillahi al-ibadata as-sahiha, hamtakuwa ni wenye kumwabudu Allah ibada sahihi. Bal ta'budunahu ma'a ash-shirk, bali mnamwabudu pamoja na ushirikina. Washirku yufsidu al-ibada, na ushirikina unaharibu ibada. Wallahu a'lam.